roku mają promocję do minus 40%, w tym zestaw czterech żeli pod prysznic Dove Men za 46,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za godzinę zamknięte zostaną lokale wyborcze. Do 17:00 frekwencja niższa niż 6 lat temu. Po wypadku turystów w Gruzji Polska wysyła specjalny zespół humanitarno-medyczny. Rosyjski atak na Charków. 5 osób zginęło, są duże zniszczenia. Na początek pilna informacja policji. Podejrzany o podwójne zabójstwo w Spytkowicach w Małopolsce został zatrzymany w Niemczech. 54-letni Mirosław M. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. To już finałowe odliczanie. Niespełna godzina została na oddanie głosu w wyborach samorządowych i podniesienie frekwencji. Do 17:00 głosowało niecałe 39,5% uprawnionych, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. To o 2 punkty procentowe mniej niż w ostatnich takich wyborach w 2018 roku. Po 14:00 policja odnotowała 23 przestępstwa oraz 335 wykroczeń związanych z wyborami. Zatrzymano 4 osoby. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego odniosła się do doniesień o uszkodzonych kartach, których zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Magdalena Pietrzak powiedziała, że wadliwe karty do głosowania w Warszawie zostały wycofane jeszcze przed otwarciem lokali. Pomimo, że tam znajduje się rzeczywiście pieczęć obwodowej komisji wyborczej, ale te karty nie zostały w ogóle wydane wyborcom. To było jeszcze przed otwarciem lokalu i komisja wprawdzie już po opieczętowaniu, ale zauważyła, że to jest jedna z tych niewłaściwych kart i one zostały odłożone. Problem dotyczył pakietu 500 kart. Za 3 kwadranse na antenach Polskiego Radia, również w Trójce, rozpocznie się wieczór wyborczy. Dziennikarze skomentują sondażowe wyniki i ocenią możliwości koalicyjne. Polska wyśle do Gruzji zespół pomocy humanitarno-medycznej. W wypadku busa turystycznego zostało rannych 11 polskich turystów. Jak informuje szef kancelarii premiera Jan Grabiec, w skład zespołu wejdą neurochirurg, chirurg, anestezjolog, pielęgniarz i ratownik. Specjaliści mają ocenić stan Polaków poszkodowanych w wypadku i ustalić możliwości bezpiecznej ewakuacji do kraju. Nie będzie zgody na rozejm, jeśli Hamas nie uwolni zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, oświadczył premier Izraela. Benjamin Netanyahu weźmie udział w rozmowach o zawieszeniu broni w Kairze. W spotkaniu będą uczestniczyć także przedstawiciele Hamasu, Egiptu, Stanów Zjednoczonych i Kataru. Dziś mija pół roku od rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem. W oświadczeniu wygłoszonym przed posiedzeniem izraelskiego rządu premier Netanyahu powiedział, że Izrael jest o krok od zwycięstwa. Dodał też, że jest gotów na porozumienie podczas dzisiejszych rozmów w Kairze, ale nie zgodzi się na kapitulację Izraela. Nie będzie zawieszenia broni bez uwolnienia zakładników. Przedstawiciele Hamasu oczekują po dzisiejszym spotkaniu nie tylko rozejmu, ale i zgody strony izraelskiej na powrót wysiedlonych Palestyńczyków do północnej strefy Gazy. Chcą też wycofania wojsk Izraela z oblężonej enklawy. Premier Netanyahu skrytykował te żądania, gdyż jego zdaniem zapewniłyby przetrwanie organizacji i umożliwiły ponowne ataki terrorystów na Izrael. Jan Olencki, Polskie Radio. 5 osób zginęło, a 1 została ranna w rosyjskim ataku na Charków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, hotel i kawiarnia. Rosjanie prawdopodobnie użyli kierowanych bomb lotniczych. Prezydent Ukrainy powiedział, że bez pomocy Stanów Zjednoczonych jego kraj przegra wojnę z Rosją. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z ambasadorami platformy United 24 zbierającej fundusze na pomoc Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna i ciepła. Termometry pokażą od 9 do 16 stopni. Jutro słonecznie niemal w całym kraju, tylko na wybrzeżu przelotny deszcz i bardzo ciepło. Na termometrach od 19 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Film Furman Śmierci, który inspirował Bergmana i Kubricka. Na organach Ellen Arbro. Już 9 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Chcesz mieć darmowe dostawy na Allegro i jeszcze zgarnąć do tego kupony? Wypróbuj za darmo Allegro Smart i odbierz 5 darmowych dostaw i 30 zł w kuponach na zakupy od 60 zł. Skorzystaj z promocji do 14 kwietnia. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 20. Wszystkie książki świata. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Zaczynamy nową audycję na antenie Trójki, w której co niedzielę właśnie o tej porze będę rozmawiał z osobami autorskimi ze świata. O książkach ze świata. O problemach świata współczesnego. Mam nadzieję, że uda nam się dzięki tym programom uchwycić inne od polskiego spojrzenie na to, co w naszej rzeczywistości najważniejsze. Dziś spotkanie nieco krótsze, bo o 20.45 na antenach Polskiego Radia rozpocznie się wieczór wyborczy, więc tym bardziej nie traćmy czasu. W pierwszym wydaniu wszystkich książek świata Wizyta za oceanem. Hello, this is Azar Nafisi speaking from Washington DC, talking to Troika Polish Radio. Wybitna irańska intelektualistka, która od blisko 3 dekad mieszka na emigracji w Stanach Zjednoczonych, w 2022 roku opublikowała książkę Czytaj niebezpiecznie, wywrotowa siła literatury na burzliwe czasy, w której udowadnia, że musimy sięgać po teksty niewygodne, bo to właśnie one mają siłę zmieniać świat, wpłynąć na ludzi i zachęcić ich do działania. O tym, co dla Nafisi ważne, porozmawiamy za chwilę, a wcześniej o samej autorce. Wykładowczyni akademicka, wychowana w liberalnym teherańskim domu, zorientowana na wartości świata zachodniego, wolność, równość, demokrację, prawa człowieka i tolerancję. To ona wydała lata temu książkę, która zdenerwowała przywódców teokracji, czyli Islamskiej Republiki Iranu, czytając Lolitę w Teheranie. Choć od dawna ma nowy dom, nieustannie śledzi to, co dzieje się w jej ojczyźnie. No i pytanie, jak dziś postrzega sytuację w państwie rządzonym przez konserwatywnych ajatollahów i czy tęskni? You know, the first time I left Iran, I was only 13. And I discovered how easy it is to lose everything you call home. Gdy po raz pierwszy opuściłam Iran, miałam zaledwie 13 lat. Odkryłam wówczas, że łatwo utracić można to wszystko, co nazywa się domem. Przy okazji jednak nauczyłam się czegoś, co praktykuję do dziś, co stało się jednym z moich najważniejszych doświadczeń. Zrozumiałam, że nie da się, to niemożliwe, by zabrać ze sobą prawdziwy dom, ten materialny, oparty na namacalnych fundamentach. Ale istnieje też dom inny, przenośny, zbudowany w oparciu o wyobraźnię i pomysły, które nie znają granic. Z nim można się przenieść dosłownie wszędzie. To moja niepodległa republika, republika wyobraźni. Fakt, że mogłam ze sobą zabrać książki, że mogłam je przewieźć do Anglii czy Ameryki, sprawił, że Iran zawsze będzie we mnie. To, co w nim najlepsze, nigdy mnie nie opuści. Utrzymuję więc nieustająco kontakt z ojczyzną dzięki temu, co może mi dać nawet na odległość, wyobraźnię, ideę, serce i umysł. Imagination and its ideas, its heart and its mind. It was my choice. I had been again expelled from the university, so I couldn't teach. To był mój wybór. Zdecydowałam się wyemigrować, gdy po raz kolejny zostałam wyrzucona z uniwersytetu. Nie mogłam już dłużej uczyć. Zdałam sobie sprawę, że nie będę w stanie prowadzić prywatnych zajęć, ponieważ ktoś doniesie przedstawicielom reżimu i spotkają mnie poważne nieprzyjemności. Ocenzurowano moje książki. Ta, w której nawiązuje do Nabokowa i napisana w języku farsi, czytając Lolitę w Teheranie, znikła. Nie można jej nawet kupić w drugim obiegu. Doszłam do wniosku, że lepiej będzie, jeśli wyjadę z kraju, ale przecież nie musi to wcale oznaczać, że utracę z nim kontakt. Nadal będę pisać, nadal mój głos będzie słyszalny. Istnieją przecież drogi, którymi może dotrzeć do Iranu. Obiecałam sobie, że żyjąc na emigracji nie spocznę i każdego dnia, gdy tylko okaże się to możliwe, będę przypominała, co przydarzyło się nam, mieszkańcom tego wspaniałego kraju. Będę głosem tego, co zostało przemilczane, tych, których skazano na milczenie. Stało się dla mnie jasne, że dzięki zdobyczom cywilizacji łatwiej będzie mi dotrzeć do serc i rozumów moich rodaczek i rodaków z oddali, z wygnania, na które się udałam. Po raz ostatni byłam w Iranie w okresie, w którym zdecydowałam się opuścić ojczyznę na zawsze. To był 1997 rok. Do dziś nie wróciłam. It is really amazing on one hand what is happening in Iran. Z jednej strony to naprawdę niesamowite, nieprawdopodobne, co w ostatnich latach dzieje się w Iranie. Po jak ekstremalną przemoc sięga reżim, do jakich metod się ucieka. Tylko w zeszłym roku w ramach publicznych egzekucji stracono ponad 800 osób. Władza dopuszcza się tych czynów po to, by ludzie się bali. Ten stan rzeczy zwiększa jedynie moją frustrację. Sprawia, że brakuje już skali, nie tylko na moim prywatnym liczniku oburzenia. Czasem dopada mnie myśl, czy to, co robię, w ogóle ma sens. Czy moja praca, książki, wystąpienia mogą w jakikolwiek sposób zmienić sytuację w Iranie. Z drugiej strony jest we mnie mnóstwo nadziei. Przede wszystkim z powodu tego, kim są i jak zachowują się ludzie, moi rodacy. Myślę, że jestem w stanie założyć się o to, że w Polsce, kraju w przeszłości dotkniętym podobnym nieszczęściem, doskonale znane są te mechanizmy. On one hand the regime is violent to the extreme, on the other hand people. Reżim jest i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, niesłychanie, skrajnie wręcz brutalny. A jednak ludzie protestują. Władza ich prowokuje. Chciałaby, aby ofiary postępowały w ten sam sposób, siały nienawiść, działały w sposób skrajny, posuwały się do ostateczności. Tymczasem, co robią Irańczycy? W odpowiedzi na kule posyłane w stronę demonstrantów tańczą i śpiewają na ulicach. I za to trafiają do więzień, są brutalnie przesłuchiwani, torturowani, publicznie wieszani. Ale nie ustają. Co jakiś czas znów wychodzą z domów, gromadzą się, zbierają i protestują. But they come into the streets nevertheless and do it. The regime can kill the political opponents. Reżim nadal zabija przeciwników politycznych, ludzi, którzy walczą o godność i sprawiedliwość. Sprzeciwiają się obecnej władzy. Ale w jaki sposób zamierza zabić, wyeliminować miliony osób, które wychodzą na ulice Teheranu, by śpiewać i tańczyć? Kobiety, które publicznie palą swoje hidżaby. Jakich musiałby użyć środków, by wszystkich uwięzić? To niemożliwe. Dlatego nadal mam w sobie ogromne pokłady nadziei. Jestem przekonana, że wolność i demokracja w mojej ojczyźnie przydałyby się, pomogłyby, dałyby wiele całemu światu. Tu nie chodzi jedynie o Iran. Ale skoro mowa o Iranie, o polityce prowadzonej przez ten kraj, warto zauważyć, że to jedno z państw współczesnej osi zła wraz z Rosją czy z Koreą Północną i że to Teheran wspiera Kreml, dostarczając broń, która następnie trafia na front w Ukrainie. Ukraine breaks my heart so much. To, co się dzieje w Ukrainie, rozdziera mi serce. Jestem przekonana, że ci spośród nas, którzy byli lub nadal są ofiarami reżimów totalitarnych, powinni być szczególnie wyczuleni na te kwestie. Z ogromną wrażliwością patrzeć na los innych, tych, którzy nagle znaleźli się w podobnej sytuacji. Jeśli jest się obywatelem Iranu walczącym z własnym reżimem ajatollahów, należy okazywać współczucie i empatię Ukraińcom, Palestyńczykom i Izraelczykom, którzy starają się walczyć z despotami próbującymi zniszczyć ich życie, zamienić je w piekło. Z Afgańczykami, a zwłaszcza z afgańskimi kobietami. In the same manner that Russia and Iran and North Korea know that it is good for them to be together, to be united. W ten sam sposób, w jaki zjednoczyły się dziś Rosja, Iran i Korea Północna, powinniśmy działać wspólnie na jeszcze większą skalę. Myślę, że wiele osób i wiele organizacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam od kilku dekad, wciąż sobie tego nie uświadomiło. Nadal nie rozumieją, że z całego serca powinny wspierać Ukrainę i w zdecydowany sposób protestować przeciwko rosyjskiej interwencji w tym kraju. Protest against Russia's interventions. Tak mówi Azef Nefisi, autorka książki Czytaj niebezpiecznie, wywrotowa siła literatury na burzliwe czasy. Nasza dzisiejsza gościni, przypomnę, że działa adres książki @polskieradio.pl. Mamy egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy Trójki, można do mnie pisać, do studia. A Nefisi pisze tak w swojej książce. Dyskurs publiczny staje się coraz bardziej wykluczający. Przeciwników politycznych i oponentów nazywa się teraz wrogami. Nasza epoka zdominowana jest przez kłamstwa. W przeciwieństwie do fikcji literackiej, która jest poszukiwaniem prawdy, kłamstwa opierają się na złudzeniach branych za rzeczywistość. Would America, we live in such dangerous times. It is still a democracy, but the trends towards totalitarianism. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Ameryka wciąż jest demokracją, ale tendencje totalitarne są tu coraz silniejsze. Dlaczego ludzie lgną do kogoś takiego jak Trump? Cała rzecz opiera się na tym, że totalitaryzm nie opiera się jedynie na przemocy. Zanim do niej dojdzie, bardzo umiejętnie uwodzi ludzi. W Zniewolonym umyśle Czesław Miłosz pisał o najeździe Mongołów na Polskę. Wspominał o pigułkach filozofa Murti Binga, które miały sprawiać, że człowiek, który je zażył, całkowicie się zmieniał. Stawał się szczęśliwy i beztroski. Tak właśnie wygląda droga do totalitaryzmu. Przez omamienie, sprzedawanie recepty na rzekome szczęście. W obliczu takiej sytuacji mało kto chce pamiętać, że ma on i drugą stronę. Tragiczną. Totalitaryzm oznacza odebranie ludziom indywidualnej wolności. Zastąpienie jej gotowymi formułami, które należy zaakceptować dla własnego spokoju, pozornego szczęścia. Inaczej jest się tym złym, odrzuconym, a w końcu ofiarą. Democracy brings with itself doubt and ambiguity and contradictions and complexities. Tymczasem demokracja to system, który niesie ze sobą wiele wątpliwości. Jest w niej miejsce na dwuznaczność, sprzeczności i kwestie bardzo złożone. Zmusza do myślenia i działania. Totalitaryzm kroczy pod rękę z absolutyzmem. Ludzie, dopóki nie przejrzą na oczy, czują się komfortowo. Nie muszą podejmować żadnych decyzji. Zrobią to za nich inni, choćby Stalin, Chamenei czy Putin. Ludzie nie mają zwykle pojęcia, jakiego trudu wymaga utrzymanie demokracji. Zapominają, że demokracja i wolność są bardzo kruche, że trzeba ich strzec każdego, dosłownie każdego dnia. I że jako obywatele wolnego świata jesteśmy za to odpowiedzialni, że nie powinniśmy tracić czujności. Pan i ja rozumiemy to doskonale, ponieważ żyliśmy, jak powiedzieliby Gombrowicz i Miłosz, w posiniaczonych i poddanych brutalizacji kulturach. Wiemy, co to oznacza. Czytaj niebezpiecznie, wydane po polsku w przekładzie Dawida Czecha, to w rzeczywistości 5 listów, które Azef Nefisi w Waszyngtonie nad Potomakiem napisała do swojego nieżyjącego ojca. Powstały między 22 listopada 2019 a 30 czerwca 2020 roku. Są dowodem troski, zaufania i wiecznej miłości. Dlaczego zatem właśnie ojciec stał się adresatem przemyśleń na temat roli literatury w naszych czasach, jak głosi podtytuł Burzliwych czasach. My father was my first storyteller, actually. I was about 3 and a half, and every night he would tell me stories. Ojciec jako pierwszy zaczął opowiadać mi historię. Miałam 3, może 3,5 roku, kiedy to wszystko się zaczęło. Słuchałam go każdego wieczora. Był bardzo demokratyczny w doborze treści. Jednego dnia przed snem wybieraliśmy się do miejsc, w których żył nasz wielki poeta Ferdusi i rozmawialiśmy o perskiej mitologii. Następnej nocy lecieliśmy do Francji wraz z małym księciem. Kolejnej nocy do Anglii z Alicją w Krainie Czarów, potem do Danii z dziewczynką z zapałkami, co tylko nam się zamarzyło. Zatem już wówczas, gdy byłam jeszcze bardzo mała, dzięki ojcu nauczyłam się, że mogę przebywać w moim małym pokoju w Iranie, a cały świat przyjdzie do mnie poprzez czytanie historii. Zanim już jako dorastająca dziewczyna zaczęłam podróżować i odwiedzać niektóre z tych krajów, Znałam je doskonale. Były częścią mojej republiki wyobraźni. In the republics of imagination. And my father created this thing as I was growing up. Gdy byłam smutna lub zła, mój ojciec, dowiedziawszy się o tym, zawsze przybywał z jakąś historią. Mówił na przykład, pewna dziewczynka jest nieszczęśliwa, dowiedzmy się dlaczego. To był jego sposób na to, byśmy zaczęli rozmawiać, bym mogła zwierzyć się z tego, co mnie trapi. Zawsze działało. Znowu czułam się szczęśliwa. And writing letters, that was one way I communicated with my father. Pisanie listów było jednym ze sposobów, w jaki komunikowałam się, rozmawiałam z moim ojcem. Zaczęłam jako sześciolatka. Wyjechał wtedy do Ameryki, by kontynuować studia. Było to na długo przed obaleniem szacha i wprowadzeniem teokracji. Pisał do mnie bardzo często, uczyłam się czytać na tych listach. Starałam się też rzetelnie odpowiadać. Wówczas byłam w stanie napisać ledwie 2-3 linijki, ale sama myśl, że możemy pozostawać w stałym kontakcie dzięki słowom i opowieściom, była wspaniała. Do dziś przechowuję te korespondencje, jego długie listy i moje krótkie historyjki. Widzę, jak z czasem zaczęliśmy pisać o czymś więcej niż tylko o kwestiach smaku lodów czy słodyczach. Z roku na rok tematy stawały się coraz poważniejsze. Sytuacja na świecie, Martin Luther King, poeci, pisarze, artyści. Wysyłanie listów tak silnie weszło nam w krew, że kontynuowaliśmy ten zwyczaj nawet gdy mieszkaliśmy w tym samym mieście. Po moim wyjeździe do Ameryki wysyłał mi listy faksem, by kontakt nie urywał się na kilka dni. Kiedy więc doszłam do wniosku, że chcę napisać książkę o ideach i tematach wyniesionych z lektur, uznałam, że nie zrobię tego w sposób konwencjonalny. Bałam się nudy, która nie pozwala pisać. Pomyślałam, że będę kontynuowała rozmowy z ojcem, choć przecież nie żyję od wielu lat. Znalazłam intymną formę opowieści, dzięki której czytelnicy mogą się dowiedzieć, jak bardzo on i ja byliśmy ze sobą związani. Through telling the reader something about how my father and I connected. Yes, he was the youngest mayor of Tehran and hosted the king and queen of Denmark. Był najmłodszym w historii burmistrzem Teheranu. Podejmował między innymi duńską parę królewską, królową Holandii i generała de Gaulle'a, który odznaczył go legią honorową. Był bardzo lubiany i popularny, ale też całkowicie słusznie uważano go za buntownika. Nie był politykiem. W swojej pracy urzędnika kierował się przede wszystkim tym, co nakazywała mu humanistyka. Był nieprawdopodobnie oddany jej wartościom. Nie należał do żadnej partii ani organizacji politycznej. Nie bratał się z liderami czy działaczami. Dlatego nie zaakceptował działań ówczesnych premiera i ministra spraw wewnętrznych Iranu, którzy spiskowali przeciwko wielu nieprzekupnym działaczom i politykom. A mojego ojca w końcu wsadzili do więzienia. Zarzucili mu nieposłuszeństwo, niesubordynację, nieuczciwość. Then they sent him a message. That if he apologizes, if he regrets what he has done before, he would be free to go. Po czym wysłali mu wiadomość, że jeśli przeprosi, jeśli będzie żałował tego, co rzekomo zrobił wcześniej, wyjdzie na wolność. Odpowiedział, że pozostanie w więzieniu i ze spokojem poczeka na proces. Oświadczył, że w sądzie będzie bronił się sam, że wygra i dopiero wtedy ze spokojnym sumieniem ponownie stanie się wolnym człowiekiem. Trzymali go więc w tymczasowym areszcie 4 lata. Gdy zaczął się proces, odrzucił propozycję przyjęcia obrońcy. Walczył sam. Swoją przemowę w sądzie rozpoczął od wiersza Ferduziego. Cytował też między innymi Wiktora Hugo i Gandhiego. Mówił przede wszystkim o kwestii sprawiedliwości. I został uniewinniony, oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Kiedy dziś przypominam sobie, że ojca chciano uwięzić na długie lata z powodu rzekomej niesubordynacji, to myślę, że to naprawdę wspaniały powód. Mam czasem myśl, że sama chciałabym doświadczyć czegoś równie absurdalnego. W toku procesu ówczesne władze Iranu wycofały to oskarżenie pod adresem ojca. So for me, my doubts about politics. Moje wątpliwości co do polityki i sposobu jej prowadzenia zaczęły się właśnie wtedy, gdy ojca aresztowano. Bo chciał być niezależny, ale jednocześnie nieobojętny na los innych. He was my personal hero. Był moim bohaterem. także w relacjach rodzinnych. Podziwiam to, jak wspaniale potrafił utrzymywać relacje z moimi dziećmi. Do dziś w moim pokoju stoją książki, które napisał dla moich dzieci i dla mojej siostrzenicy. Stał się w rodzinie Baba Jan najdroższym tatą, gawędziarzem. That is how they know him as Babai, the storyteller. Wczytaj niebezpiecznie, Azarna Fisi, gościni dzisiejszego pierwszego wydania Wszystkich Książek Świata, pisze na przykład tak. Nawet i bez jarzma narzuconego przez najwyższego przywódcę możemy utracić wszystkie z trudem wywalczone swobody. Gdy przestajemy się przejmować, pozwalamy innym przejąć kontrolę nad naszym życiem. Gdy przedkładamy charyzmę nad siłę charakteru, a rzeczywistość wirtualną nad prawdziwą, dostajemy takich polityków, na jakich sobie zasłużyliśmy. Słowem, powodów do obaw jest więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. Well, you know, literature is dangerous nowadays. I don't know how it is in Poland, but I know in America. Literatura jest dziś niebezpieczna. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, wiem za to, z czym mamy do czynienia w Ameryce. Ludzie czytają nie po to, by dać się sprowokować i mieć szansę na odkrywanie nowych rzeczy czy obcych, nieznanych im miejsc. Robią to po to, by poczuć się komfortowo. Chcą czytać głównie takie książki, które będą potwierdzać ich uprzedzenia i przekonania. Wielokrotnie spotkałam się z tym w świecie akademickim, co było i jest szokujące, bo gdzie, jeśli nie tam, powinno się rozumieć, czemu naprawdę służy literatura. And I used to say, when you go to college, when you are being educated, you have to read everything. Jedna z rad, które przyszło mi dawać studentom, choć nie tylko im, brzmi, gdy decydujesz się pójść do koledżu czy na uniwersytet, musisz czytać wszystko, również dzieła swoich wrogów. Bo jeśli chcesz ich pokonać, powinieneś ich poznać. Wielkie, ważne książki nie traktują o zemście. Ich faktyczną rolą jest pomóc w zrozumieniu tego, z czym się nie zgadzamy. Dopiero wówczas, gdy zrozumie się Hitlera, Stalina czy Ajatollaha Chomejniego, można próbować im się przeciwstawić, znaleźć na to sposób. Niestety wielu z nas tego nie robi, a przecież powinniśmy zachowywać się jak bohaterka Alicji w Krainie Czarów, biec za białym królikiem, wskakiwać do dziury i nie wahać się, nie zastanawiać, co się z nami stanie, czy przeżyjemy. We are afraid of questioning ourselves. It is easy for us to question others, but not ourselves. Boimy się zadawać sobie niewygodne pytania, kwestionować, podważać świat i nasze zachowania. Łatwo przychodzi nam to w przypadku innych, trudniej samych siebie. Czytanie niebezpieczne polega na otwarciu się na pytania, sięganiu po znaki zapytania, wchodzeniu w umysły i serca innych, tych, których nie znamy i których nie lubimy. Wspominam o tym w Czytaj niebezpiecznie, gdy mówię o sposobie, w jaki traktujemy naszych wrogów. Chcę jeszcze dodać, że czytanie, podobnie jak pisanie, jest niebezpieczne, ponieważ totalitaryzmy, ich mentalności, opierają się na kłamstwach, żyją dzięki nim. W ten sposób budują swoje imperia. And so those who tell the truth, great journalists, for example, who bring the facts to people's lives. Nic dziwnego, że ci, którzy mówią prawdę, wybitni dziennikarze, którzy w swej pracy operują faktami, pisarze, poeci, artyści, wszyscy oni stają się niebezpieczni. Dzieje się tak, bo mówią prawdę. A gdy już pozna się prawdę, trzeba działać. Brak reakcji oznacza w takim momencie tylko jedno – współudział w popełnianych zbrodniach. Tym bardziej powinniśmy czytać niebezpiecznie, jeśli zależy nam na dążeniu do prawdy. Czyli, że jeśli chcemy, by wciąż coś od nas zależało, musimy pozwolić sobie i innym burzyć spokój. Burzyć spokój wówczas, gdy sprawy dotyczą rzeczy najważniejszych. Yes, that is exactly the point. Ray Bradbury. Dokładnie o to chodzi. Ray Bradbury, pisarz science fiction, jeden z najwybitniejszych na świecie, przypomina, że aby zniszczyć kulturę, wcale nie trzeba palić książek. Wystarczy, że ludzie przestaną czytać, staną się obojętni, wygodni, porzucą to, co w jakikolwiek sposób może działać im na nerwy. W Stanach Zjednoczonych często słyszę zdanie: nie czuję się komfortowo. Mam wtedy ochotę zapytać, do jasnej cholery, kto nam obiecał, że będziemy mieli wygodne życie, dokładnie takie, jakie sobie wymarzyliśmy. A skoro życie jest niewygodne, to dlaczego sztuka miałaby być inna? Because art comes out of the womb. Sztuka, w tym literatura, bierze się z trzewi naszej rzeczywistości, naszego życia. Daje nam zatem mnóstwo sprzeczności, jest złożona, operuje dobrem i złem. I to kolejny powód, dla którego powinniśmy czytać niebezpiecznie, powinniśmy chcieć opuszczać nasze własne strefy komfortu. Because we want to leave our comfort zone. W swojej książce Azef Nafisi sięga po wielkie nazwiska światowej literatury. Są tu i Margaret Atwood, i James Baldwin, i noblistka Toni Morrison, i wielki pisarz izraelski David Grossman. Jest nawet Platon. To będzie chyba najłatwiejsze pytanie. Sięgnęła pani po ukochanych twórców? It's a very difficult question. You know, I tell people that when it comes to choosing books, I'm very promiscuous. I love them all. I want every one of them, you know. Nie, to bardzo trudne pytanie. Mówię często, że jeśli chodzi o wybór książek, jestem bardzo rozwiązła. Kocham wszystkie, chcę mieć każdą z nich i nie jestem lojalna tylko wobec jednej. To jest mój ogromny problem. Na potrzeby Czytaj Niebezpiecznie chciałam sięgnąć po dzieła pisarzy, którzy nie są politykami, nie głoszą ideologii. Było to jedno z pierwszych i najważniejszych kryteriów. Mogą pisać o polityce, ale nie uprawiają jej. Zajmują się przede wszystkim pobudzaniem wyobraźni czytelników. Zależy im na otwieraniu serc i umysłów innych ludzi. Zupełnie inaczej niż ma to miejsce w przypadku ideologii. Chciałam skupić się na pisarzach, którzy w taki czy inny sposób doświadczyli represji i pisali o tym, ale nie stali się przez to ideologami. And for example, one of the most obvious examples is the first chapter Salman Rushdie. I tak pierwszy rozdział narzucił się sam. Myślę tu o Salmanie Rushdie. W jego przypadku pytanie, które chciałam zadać czytelniczkom i czytelnikom, brzmi: jak to możliwe, że człowiek, którego jedyną bronią są słowa, okazał się tak niebezpieczny, że jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie, posiadający broń, milicję, armię, skazujący innych na tortury i więzienie, postanowił go fizycznie wyeliminować? Wszystkie książki, o których piszę w Czytaj Niebezpiecznie, stwarzają zagrożenie dla tych, którzy myślą w sposób totalitarny, mają taką właśnie mentalność. Chciałam, by ludzie zrozumieli, że tyrani wcale nie są odważni. Oni się boją i niszczą wszystko to, co napawa ich lękiem. I wanted people to see that these people, these tyrants are not courageous. They are afraid and they destroy everything that they are afraid of. We should not be afraid of them. We should discover our power. Dlatego nie powinniśmy się ich bać. Powinniśmy odkrywać naszą moc, również poprzez książki. Chciałam więc wybrać dla czytelników takie lektury, które pokazują tę siłę. Myślę, że każda z książek, które opisuję w Czytaj Niebezpiecznie, niesie ze sobą nadzieję. Pokazuje złą, skomplikowaną sytuację, ale i to, że bohaterowie się nie poddają. Don't give up. Książka Czytaj Niebezpiecznie ukazała się oryginalnie w 2022 roku, w sierpniu tamtego roku. Cały świat mógł na własne oczy zobaczyć, jak w stanie Nowy Jork zamachowiec rzuca się z nożem na autora szatańskich wersetów. Co pani wtedy poczuła? I felt so, there are few times when I feel this angry. Niewiele było w moim życiu momentów, gdy czułam się tak zła. Na początku czułam wyłącznie to. Ale z czasem zaczęłam myśleć, że powinnam jakoś skanalizować swój gniew. Zaczęłam więc pisać o nim. Być może czuję tak silne pokrewieństwo z Salmanem Rushdie, bo fatwę nałożono na niego w Iranie. Przede wszystkim chodzi jednak chyba o to, że los tego pisarza stał się najlepszą egzemplifikacją tego, jak niebezpieczna może być sztuka. Nic nie zmieniło się od czasów Aeschylosa czy Eurypidesa, czyli od ponad 2000 lat. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił islamski reżim, było zabijanie pisarzy i poetów. Fakt, że nóż, którym zaatakowano Salmana Rushdiego, nie był w stanie go uciszyć, nie uciszył tych, którzy wierzą w literaturę i sztukę, jest dla mnie źródłem nadziei, nie rozpaczy. And just recently, a few months ago, Václav Havel Library. Kilka miesięcy temu Biblioteka Wacława Havla w Nowym Jorku przyznała Rushdiemu nagrodę. Poproszono mnie o wygłoszenie laudacji. Przyznałam w niej, że właśnie od Salmana, podobnie zresztą jak i od wielkiego izraelskiego pisarza Dawida Grossmana, nauczyłam się, że nie możemy stać się takimi ludźmi, jakimi są nasi wrogowie. Jeśli oni używają przemocy, my nie możemy tego robić. W powieści Shalimar Clown Rushdie próbuje na przykład zrozumieć terrorystę. Zagłębia się w jego umysł. Nie oczernia przeciwnika. Podczas spotkania w Nowym Jorku przyznałam, że ta postawa jest dla mnie czymś niesamowitym. Czasem ma się przecież ochotę zabić tych wszystkich złych ludzi. Przepełnia nas frustracja. Jesteś taki zły, jesteś tak sfrustrowany. Potrzeba naprawdę mnóstwo wysiłku, by się temu uczuciu nie poddać, bo w ten sposób stalibyśmy się tacy jak oni. A przecież bardzo tego nie chcemy. So it takes a lot of effort to not give in to that, because you become them and you don't want to become them. Skoro mowa o Dawidzie Grossmanie, izraelskim pisarzu, który znakomitą książkę Tam, gdzie kończy się kraj, dokończył w żałobie po śmierci syna, który zginął w jednej z wojen, to na Fisi pisze o nim: Grossman tworzy przestrzeń wspólnych wartości, gdzie obydwa narody mogą doświadczyć swojego człowieczeństwa i zrozumieć, że łączy je pragnienie godnego życia. Jak zatem brzmią pani, jak pani brzmią pani własne słowa w kwietniu 2024 roku, w kolejnym miesiącu kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie? Yeah, it's really heartbreaking, especially for the Palestinian people. You know, I half jokingly, but quite seriously, tell my friends that there is a conspiracy between Hamas and Netanyahu. To naprawdę bolesne i rozdziera serce, zwłaszcza gdy patrzy się na los Palestyńczyków. Czasem żartobliwie, ale w rzeczywistości całkowicie poważnie mówię swoim przyjaciołom, że musi istnieć spisek między Hamasem a Netanyahu. Żyją dzięki wojnie, nie potrafią funkcjonować w czasach pokoju. Napędza ich jedynie konflikt, świat pełen skrajności. Po obu stronach barykady za sznurki pociągają naprawdę najgorsi ludzie. Dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, powinniśmy przypominać ludziom, o czym od lat mówi i pisze choćby Dawid Grossman, że jedynym rozwiązaniem, które może przynieść pokój, jest doprowadzenie do istnienia dwóch państw i zakończenie okupacji terytoriów palestyńskich przez Izrael. All of this now is put aside. Nobody talks about that. And Netanyahu's corruption. Dziś nikt o tym nie mówi. Wszystkie pokojowe rozwiązania zostały odłożone na bok. Perfidia skorumpowanego docna Netanyahu polega również na tym, że chce on te wszystkie sprawy odłożyć na potem, na czas po zakończeniu wojny. Przyznaje w ten sposób, że dla niego wojna jest dobra. Zupełnie inaczej niż dla zwykłych Palestyńczyków i Izraelczyków, którzy cierpią każdego dnia. W ostatnich miesiącach poznałam prawdziwie bohaterskich ludzi z organizacji zrzeszających zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków, którzy stracili swoich krewnych, synów i córki. Jedna z nich nazywa się Woman Under the Sun, kobiety pod słońcem. Ich działania, próba porozumienia, nawiązania rozmowy, szukania zrozumienia, wszystko to daje mi nadzieję, że jest jeszcze szansa na to, by obie strony wzajemnie się usłyszały. I know that they are much smaller and their voice is not heard, while the voices of Netanyahu and Hamas is heard all the time. Oczywiście głos tych ludzi jest ledwie słyszalny. Nie przedziera się do opinii publicznej, tak jak to, co mówią Netanyahu i Hamas. Ale musimy pamiętać, że istnieją Izraelczycy i Palestyńczycy, którzy nie zgadzają się na tę sytuację, którzy zachowują się wobec siebie jak bracia i siostry, a nie wrogowie. Należy z całych sił wspierać tych ludzi. Są ofiarami działań przywódców swoich państw, ale również i tych ludzi na Zachodzie, którzy nie chcą ich zobaczyć i usłyszeć. Tym, co powinniśmy zrobić, jest przekazywanie ich głosu dalej. Take their voice and spread it. Wróćmy jeszcze do Ameryki, mocno dziś podzielonej w roku wyborczym w sprawie sytuacji w Strefie Gazy. Pani ojciec, adresat listów zamieszczonych w Czytaj Niebezpiecznie, sam wielokrotnie krytykował Stany Zjednoczone. As you say, my father loved America and because he loved America, he was always critical of America. Mój ojciec kochał Amerykę i dlatego zawsze pozostawał wobec niej krytyczny. W jednej z moich książek, w Republice Wyobraźni, wspominam, że jeśli kochasz jakieś miejsce, wcale nie powinno to oznaczać, że stawia się je na piedestale i idealizuje. Kiedy się kogoś lub coś kocha, chce się obcować z ideałem. Stąd bierze się właśnie krytyka, która moim zdaniem jest elementem składowym miłości. Mówię zawsze, że zdecydowałam się zostać Amerykanką w momencie, gdy zaczęłam narzekać na ten kraj, zadawać pytania, kwestionować zastaną tu rzeczywistość. And Baldwin also said, I love America more than any other country in the world, and that is why I criticize it. James Baldwin powtarzał zawsze, że kocha Amerykę bardziej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. I to właśnie dlatego ją krytykuje. Na początku, w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, gdy zaczynałam mieszkać w Stanach Zjednoczonych, brałam czynny udział w protestach, nie zdawałam sobie sprawy, jak głęboko, jak silnie rzeczywistość tego miejsca została ukształtowana przez rasizm. Zrozumiałam to dopiero, gdy osiadłam tu na stałe. Pojęłam, jak wiele Ameryka kiedyś i dziś ma w sobie sprzeczności, ile tu jednocześnie dobra i zła od samego początku istnienia. Przecież jedna z pierwszych tutejszych powieści, Przygody Hucka Finna, Marka Twaina, to historia uczłowieczania niewolnika. To też historia człowieka, którego dzieci zostały sprzedane przez innych, rzekomo lepszych ludzi. To zbrodnia, która nie jest fikcją. Takie rzeczy wcale nie tak dawno temu były tu jeszcze na porządku dziennym. My father would always tell me, and I would tell my students, that America is a great country, but don't forget all the bad things that are happening. Mój ojciec zawsze powtarzał mi, a ja powtarzam to moim studentom, że Ameryka jest wspaniałym krajem, ale nigdy nie możemy zapomnieć o złu, które wydarza się na tej ziemi. A skoro o tym rozmawiamy, chciałabym przywołać Saula Bellowa. Powiedział, że w przypadku Stalina opresja była, jest czymś oczywistym. Zabijał ludzi, torturował ich, wszyscy o tym wiemy. Ale w przypadku zachodnich demokracji sprawą oczywistą jest coś zgoła innego. Nie chodzi o brutalność systemu, a o obojętność ludzi, ich uśpioną świadomość, atrofię uczuć. To jest nasz prawdziwy, realny i wiecznie gotowy do działania wróg. Z tym właśnie mamy do czynienia w przypadku rasizmu. Wspomniał pan też o kwestii aborcji. To, co wydarzyło się ostatnio w Ameryce, to sygnały ostrzegawcze, to wezwanie do przebudzenia. Każdy totalitarny system rozpoczyna swe rządy od uderzenia w najsłabszych, w kobiety i mniejszości. Właśnie tego powinniśmy bronić. Naszym obowiązkiem jest walka o prawa jednostek. We should defend individual rights as well as other rights. Tak, to właśnie między innymi dzięki decyzji Sądu Najwyższego w sprawie aborcji Ameryka jest w 2024 roku na rozdrożu. W ostatniej dekadzie wiele rzeczy tam się nie udało. Co najbardziej? There were warning signs. Pojawiały się znaki ostrzegawcze. Gdy wróciłam do Stanów Zjednoczonych w 1997 roku i zdecydowałam się tu osiąść na stałe, bardzo szybko zaczęłam dostrzegać postępującą obojętność i zamiłowanie do komfortu, przerażający paraliż serc i umysłów wielu ludzi, również tych, którzy zwykli uważać się za intelektualistów. W każdej książce martwię się o to, co stało się ze współczesną Ameryką. One other thing that worried me was the system of education. Jedną ze spraw najważniejszych jest tu system edukacji, sposób, w jaki funkcjonuje. Na uczelniach wyższych, w zasadzie w każdym rodzaju szkół, doskonale ma się to, co nazywamy kulturą korporacyjną. Wiedza nie jest już tym, co się szanuje i o co się dba. Polityka wdarła się do szkół, stała się nierzadko ważniejsza od edukacji. To nie jedyny problem. Dziś, by zdobyć w Ameryce wykształcenie, trzeba zapłacić nawet $70,000 rocznie. Jak wiele osób może więc poczuć się wykluczonych? Jest jednak i drugi, równie ważny problem – ideologie. Dziś to one mają przemożny wpływ na to, co dzieje się w amerykańskich szkołach i na tutejszych uniwersytetach. Akademia została zamieniona w wolny rynek idei, a przecież właśnie uczelnie wyższe, zwłaszcza one, powinny być miejscem swobodnego przełamywania czy obalania wszelkich tabu, przestrzenią, gdzie można sięgnąć nawet po książkę Hitlera, by zrozumieć, co należy zrobić, by nigdy nie powtórzyło się rozpętane przez niego piekło. Zrozumiałam, przyglądając się przez lata tym mechanizmom, że Amerykanie z łatwością zaczęli porzucać swoje ideały, pozbawiać się tożsamości, odwrócili się od własnej historii. That is why they bring to power men like Trump, who's such an ignoramus. I mean, dlatego oddają władzę takim ludziom jak Trump, takim ignorantom. Dożyliśmy czasów, gdy to właśnie ignorancja rządzi Ameryką. Nie czułam się tak od bardzo dawna. Obserwuję u siebie te same symptomy, które znam z czasów życia w Islamskiej Republice Iranu. But I'm having the same symptoms I had when I lived in the Islamic Republic. Strach. Fear. Tak mówi Azar Nafisi. W sprawie egzemplarzy jej książki można pisać do mnie. książki@polskieradio.pl. Czytaj niebezpiecznie. Głosem pisarki była Katarzyna Borowiecka, Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, Michał Nogaś. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Za 15 minut 21, a więc 15 minut dzieli nas od zamknięcia lokali wyborczych i poznania pierwszych wyników dzisiejszych wyborów samorządowych. Krzysztof Grzybowski, zapraszam Państwa na wieczór wyborczy Polskiego Radia, przygotowany wspólnie przez trzy anteny. Polskie Radio 24, program pierwszy Polskiego Radia i Radiową Trójkę, podczas którego postaramy się podsumować wybory samorządowe 2024. No to w takim razie, żeby nie marnować czasu, a myślę, że mamy naprawdę dużo, będziemy mieli dużo informacji Państwu do przekazania. Już teraz będziemy się łączyć z naszymi prowadzącymi. Będzie oczywiście również łączenie, tak jak wcześniej wspominałem, ze sztabami wyborczymi i z naszymi dziennikarzami, którzy są w terenie, ale zaczynamy od pozostałych studiów. Już teraz studio programu pierwszego, gdzie są Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Jackiem właśnie dyskutowaliśmy o tym, że są różne strategie oczekiwania na te wyniki. Można wejść na portale społecznościowe, sprawdzić ceny na bazarkach. Jacek, widzę, że masz otwartego laptopa i komórki na biurku. No, ale jest też druga strategia, że można czekać do 21 i dać się zaskoczyć. To jaką strategię ty wybrałeś? Ja tylko powiem, że bazarki bywają zabawne, ale pamiętać trzeba, że za złamanie ciszy wyborczej, umieszczając wpisy w mediach społecznościowych, nawet teraz na kilka minut przed końcem tejże ciszy wyborczej, grozi nawet 1 000 000 złotych. To taka grzywna i można po prostu nieźle popłynąć. Dużo o klimacie tych wyborów mówi frekwencja wyborcza. Znamy jej wyniki z godziny 17 do urn. Do tej godziny poszło 39,43% wyborców, czyli aż o 2 punkty procentowe mniej niż w wyborach w 2018 roku. No, to na razie nie wróży dobrze, ale zobaczymy. Jeszcze frekwencja z godziny 21 przed nami. Na szczęście z nami w studiu będą goście, którzy zaskoczyć się nie dadzą, bo o sondażach, wynikach, procentach wiedzą absolutnie wszystko. To będzie pani profesor Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski. Oraz profesor Wawrzyniec-Konarski z Akademii Wistula. Więc warto zostać z nami, jeżeli chcą Państwo poznać nie tylko liczby, ale też ich znaczenie. Tyle z radiowej jedynki. Oddajemy z powrotem głos do Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. To był Karol Surówka, Jacek Czarnecki, a teraz w takim razie ulica Myśliwiecka i studio programu trzeciego. A w studiu programu trzeciego Renata Grochal. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i pytanie, czy są już pierwsi oczekujący goście? Dojeżdżają do nas. Atmosfera wśród polityków jest dosyć nerwowa. Oczywiście nie możemy zdradzać za dużo szczegółów, żeby nie łamać ciszy wyborczej. Ja powiem tylko, że moimi pierwszymi gośćmi będą Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej i Janusz Cieszyński z PiSu. Zapraszam też na drugą rozmowę w drugiej części Wieczoru Wyborczego. Będzie Paulina Matysiak z Lewicy Razem i Krzysztof Tuduj z Konfederacji. To wszystko za kilkanaście minut. To była Renata Grochal ze studia przy ulicy Myśliwieckiej. Bardzo dziękuję. Oczywiście, tak jak wspominali moi koledzy i koleżanki, na razie informacji z tak zwanych bazarków publikować nie będziemy. Cisza wyborcza obowiązuje do 21, ale tuż po 21 pierwsze sondażowe wyniki dzisiejszych wyborów samorządowych. No już teraz przenosimy się tam, gdzie być może te emocje będą największe, do sztabów wyborczych po kolei. Na początek Karol Darmoros i sztab Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czuć już emocje? mniejsze na pewno niż przy okazji październikowych wyborów. Jest mniej ludzi przy ulicy Nowogrodzkiej, ale oczekiwania, myślę, tak jak wtedy, bardzo, bardzo mocno rozbudzone. Tym celem jest oczywiście zwycięstwo, jeśli chodzi o wybory do sejmików wojewódzkich. Jarosław Kaczyński mówił na zakończenie kampanii, by wyborcy jego formacji pokazali rządowi Donalda Tuska żółtą kartkę. Drugie oczekiwanie to utrzymanie władzy w kilku regionach na wschodzie i południu kraju. 5 lat temu PiS rządził samodzielnie lub w koalicji w 8 sejmikach. W trakcie kadencji stracił 2 z nich. Brak jest złudzeń natomiast co do wyborów w największych i dużych miastach. Tu, jak mówią politycy PiS, każda druga tura w największych ośrodkach byłaby dla nich sukcesem. Karol Darmoros, o oczekiwaniach, o jakich możemy usłyszeć w sztabie Prawa i Sprawiedliwości, to teraz Sylwia Białek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sztab Koalicji Obywatelskiej, to w takim razie idźmy tym tropem. O jakich tu można usłyszeć oczekiwaniach? Na razie spokojnie, nastrój oczekiwania, ale za chwilę będzie tu naprawdę gorąco. Wszyscy liczą, że rzeczywiście w wielu miejscach w Polsce wybory rozstrzygną się już w pierwszej turze. Dodam, że wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej został zorganizowany w Muzeum Etnograficznym w centrum stolicy, dokładnie w tym samym miejscu. Politycy tej partii czekali na wyniki, a później je komentowali 15 października w czasie wyborów parlamentarnych. Dziś jest tu oczywiście premier Donald Tusk, jest prezydent Warszawy, kandydat w tych wyborach Rafał Trzaskowski, są przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, kandydujący w tych wyborach samorządowcy. Na scenie znajduje się telebim. Na razie na nim napis wybory samorządowe 2024, a pod spodem 7 kwietnia godzina 21 do czasu zamknięcia lokali wyborczych i zakończenia ciszy wyborczej. Nie ma tu loga partii, nazwy partii, a za niespełna 15 minut, za kilkanaście minut wszystko się zmieni. Wtedy też na scenie pojawią się politycy. Wiadomo, że głos zabiorą premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ale organizatorzy nie wykluczają, że przemówień będzie więcej. Na to wydarzenie, na wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej, akredytowało się dokładnie 107 dziennikarzy, operatorów, fotoreporterów. Na sali panuje nastrój oczekiwania, a politycy mają też nadzieję, że frekwencja będzie wyższa niż w 2018 roku. Sylwia Białek, wiele informacji dotyczących tego, jak wygląda sztab Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za te informacje. No to teraz kolejny z tych najpoważniejszych ogólnopolskich graczy, czyli sztab wyborczy Trzeciej Drogi. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Chyba tu też należy spytać o emocje. Czy takie emocje się wyczuwano i o jakich oczekiwaniach możemy mówić? No tak, rzeczywiście w sztabie wyborczym Trzeciej Drogi atmosfera jest rzeczywiście wyczekiwania w dużej sali, tej samej, tak jak zresztą podobnie u Sylwii Białek, w tej samej, w której był organizowany wieczór wyborczy po głosowaniu 15 października ubiegłego roku. Zebrali się liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 na scenie oświetlonej zielono-żółtymi światłami. To są barwy właśnie koalicyjne. Stoją m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, ale oczywiście też jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Wszyscy oczekują na tę 21 godzinę na telebimach, które są tutaj ustawione. Pojawią się wtedy wstępne wyniki exit polowe. Wyniki poznamy oczywiście, jaki wynik uzyskali kandydaci w wyborach samorządowych, kandydaci Trzeciej Drogi. Jeszcze przed tymi wyborami w piątek w Kielcach, wtedy kiedy Trzecia Droga podsumowywała swoją kampanię, marszałek Szymon Hołownia mówił, że PSL i Polska 2050 jako komitet koalicyjny oczywiście liczą na kilkunastoprocentowy wynik wyborczy do sejmików, co najmniej 100 mandatów i na to, że uda się odsunąć głównego kontrkandydata Prawo i Sprawiedliwość od władzy, między innymi w województwie świętokrzyskim, ale też podlaskim i chociażby na Lubelszczyźnie. No i oczywiście pytanie brzmi, czy te oczekiwania dotyczące wyników, dotyczące poparcia dla Trzeciej Drogi, czy to wszystko się sprawdzi? Tego na razie nie wiemy. Musimy jeszcze kilka minut na te pierwsze sondażowe wyniki wyborów zaczekać. To teraz czwarty gracz, sztab Lewicy. Na miejscu jest Przemysław Lis. Dobry wieczór. No i tu też pytanie Dobry dotyczące wieczór. Tego, kogo już można zauważyć wśród gości. Warszawski klub hybrydy wypełniony jest po brzegi. Przed chwilą tutaj pojawili się polityczni liderzy, ale na miejscu jest też bardzo dużo różnych środowisk związanych z Lewicą. Warto podkreślić, że jest tu naprawdę bardzo dużo osób młodych i to nie tylko reprezentanci młodzieżówek, ale też dosyć duża grupa osób sympatyzujących z Lewicą. Atmosfera jest luźna, jest gwarno i choć dookoła trwają ożywione dyskusje, to raczej nie czuć w powietrzu nerwowego oczekiwania na te pierwsze sondażowe wyniki. Co również również ciekawe, podczas wieczoru wyborczego Lewicy wielu gości ma oczywiście na sobie garnitury i stroje oficjalne, ale duża część jest jednak ubrana dosyć luźno i swobodnie. Ludzie powoli gromadzą się pod sceną, na której już za chwilę pojawią się przedstawiciele poszczególnych ugrupowań tworzących Lewicę, a także wyświetlone zostaną sondażowe wyniki Exit Poll. To był Przemysław Lis i Lewica. Teraz sztab Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Na miejscu jest Aneta Pawłowska-Krać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wyglądają sztab oczekiwania? Konfederacji, tak, jakie oczekiwania? Oczekiwania oczywiście duże, ale jakie będą rzeczywistość, za chwilę się to wszystko okaże. W sztabie Konfederacji na placu Konesera na Warszawskiej Pradze Północ jak do tej pory tłumu nie ma. Jeszcze około 30 minut temu doliczyłam się kilkudziesięciu osób. Teraz może jest trochę ponad 100. To są zwolennicy, to są też działacze, którzy czekają na wyniki wyborów. Atmosfera jest bardzo stonowana. Teraz już ludzie gromadzą się przy scenie. Jeszcze kilka minut temu toczyli spokojne rozmowy przy stolikach. W tle sceny monitor z biało-czerwoną powiewającą flagą. Wieczór wyborczy zaczął się dosłownie kilka minut temu. Powitanie, podziękowania. Po wynikach Exit Poll mają przemawiać wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i kandydat na prezydenta Warszawy poseł Przemysław Wipler. Przemysław Wipler już jest. Jest też kilku posłów Konfederacji. Są też oczywiście dziennikarze, kamery wycelowane w scenę. Czekamy w gotowości, co przyniesie ten wieczór. Aneta Pawłowska-Krać, bardzo dziękuję. Jeszcze sztab Bezpartyjnych Samorządowców. Beata Makowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. W sztabie wyborczym Bezpartyjnych Samorządowców we Wrocławiu obecnie są już wszyscy najważniejsi bohaterowie tego ugrupowania. Na razie wygląda to wszystko jak bardzo elegancki bankiet, podczas którego goście w małych grupkach rozmawiają o pogodzie. Jedynym z wyborczych tematów poruszanych oficjalnie jest frekwencja wyborcza. Kandydaci pytani nieoficjalnie, jakie są ich oczekiwania, dyplomatycznie odpowiadają: poczekajmy na godzinę 21. Wtedy okaże się, czy wynik będzie dobrym, czy niezbyt trafionym prezentem na dziesięciolecie powstania organizacji. Beata Makowska, bardzo dziękuję. No to rzeczywiście, to wskazanie, że czekamy do 21 jest chyba jak najbardziej na miejscu, bo pomału kończą się dzisiejsze wybory samorządowe. Lokale są otwarte do godziny 21. Chwilę później powinniśmy poznać pierwsze sondażowe wyniki, ale zanim to nastąpi, łączymy się jeszcze z jednym bardzo ważnym dziś adresem, gdzie jest Witold Banach. No a chodzi oczywiście o siedzibę Państwowej Komisji Wyborczej. Witoldzie, dobry wieczór. Czy znasz najnowsze dane dotyczące frekwencji? No bo jeżeli chodzi o wyniki, na to jeszcze chwilę czekamy. Tak, musimy na to poczekać. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych przesłanek, które pozwoliłyby Państwowej Komisji Wyborczej przedłużyć ciszę wyborczą, a więc o 21 wyniki wyborów wstępne już będą znane, a informacje o frekwencji w wyborach samorządowych na godzinę 17 podał przewodniczący komisji Sylwester Marciniak. Wydano karty do głosowania 11 394 642 osobom uprawnionym, co stanowi 39,43% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Możemy dokonać od razu porównania do roku 2018 i frekwencja w dniu dzisiejszym jest mniejsza o blisko 2%. W porównaniu do ostatnich wyborów parlamentarnych frekwencja do godziny 17 była już zdecydowanie niższa, bo w październiku o tej porze wyniosła ponad 57%. Patrząc na aktywność wyborców w poszczególnych województwach, to najwyższe frekwencje odnotowano w Mazowieckim i Świętokrzyskim, ponad 42%, a najmniej osób zagłosowało w województwie opolskim, 35%. Choć wybory przebiegły spokojnie, to nie zabrakło incydentów. Tych od początku wyborów było 358. W większości były to wykroczenia, mówił Sylwester Marciniak. W Białymstoku kandydatka do Rady Gminy prywatnym pojazdem dowoziła na głosowanie osoby do obwodowej komisji wyborczej i jednocześnie udzieliła korzyść majątkową osobie w celu skłonienia do głosowania w określony sposób. Okręg Gdański, złożono zawiadomienie, że kandydat na radnego Rady Gminy oferował korzyść materialną w postaci 100 zł za oddanie głosu na konkretnych wskazanych przez siebie kandydatów. W Krakowie zgłosiła się pani celem złożenia zawiadomienia o znieważeniu podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych, mianowicie zastępca przewodniczącego obwodowej komisji użył słowa powszechnie uważane za obelżywe, a powodem takiego zachowania wyborcy była odmowa przez członków komisji wyborczej wskazania konkretnego kandydata, na którego wyborca miał zagłosować. Byli też i tacy, którzy mieli własną koncepcję głosowania. Województwo warmińsko-mazurskie, mianowicie przewodnicząca komisji wyborczej, zawiadomiła, iż wyborca wyniósł karty do głosowania poza lokal i udał się z nimi do domu. Po czasie wrócił do lokalu, twierdząc, że nie potrafi ich wypełnić. Karty zabezpieczyła i unieważniła przewodnicząca komisji. I jeszcze Lublin. Wyborca po pobraniu 4 kart wyborczych wyszedł na zewnątrz lokalu wyborczego i po skreśleniu w samochodzie stojącym w rejonie lokalu powrócił do środka i wrzucił karty do urny. Zostało to zauważone, został zatrzymany i czynności w kierunku przestępstwa z artykułu 497a kodeksu wyborczego prowadzi policja. Wynika z tego, że kreatywność przy głosowaniu nie popłaca, a za chwilę pierwsze sondażowe wyniki. A to był Witold Banach, który streścił nam wszystko to, o czym informowała Państwowa Komisja Wyborcza. Dosłownie kilkanaście sekund dzieli nas od godziny 21, a po 21 zaprezentujemy Państwu pierwsze sondażowe wyniki.